Book 2 71 71 Iradat shay Midagi soovima Midagi tahtma Mada turidun Kas te sooviksite suitsetada? Mis te tahate? Hel turidun en talabu kurat kadam? Kas te sooviksite tantsida? Tahate te jalgpalli mängida? Hel turidun en tuzuru asdika? Kas te sooviksite jalutama minna? Tahate te sõpru külastada? Juriid. Ma sooviksin suitsetada. Tahtma. La uriid en ätia mutaakhiran. Soovid sa sigaretti. Ma ei taha hiljaks jääda. La uriid en adhab ila hunak. Ta soovib tuld. Ma ei taha sinna minna. أريد أن أذهب إلى البيت. ما سوفيكسين ميداكي يووا. ما تهان كويو مننا. أريد أن أبقى في البيت. ما سوفيكسين ميداكي سييا. ما تهان كويو يادا. أريد أن أكون لوحدي. ما سوفيكسين فيتي بوهاتا. Ma tahan üksi olla. Hel turid al-baqa'a huna? Ma sooviksin teilt midagi küsida. Tahad sa siia jääda? Hel turid an ta'kula huna? Ma sooviksin teilt midagi paluda. Tahad sa siin süüa? Hel turid an tanama huna? Ma sooviksin teid kuhugi kutsuda. Tahad sa siin magada? Hel turid en tugadir gadan? Mida te soovite, palun? Tahate te homme ära sõita? Hel turid en tabka hatta gadan? Soovite te kohvi? Tahate te homseni jääda? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Või soovite te pigem teed? Tahate te arve alles homme maksta? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Me soovime koju sõita. Tahate te diskole minna? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Soovite te taksot? Tahate te kinno? Aturiduna al-dhahab ila al-maqha? Nad soovivad helistada. Tahate te kohvikusse?